kaguta sai hau tu ka preet karta oh yeah yeah yeah do you know that I love you oh yeah yeah yeah oh hell what am I saying yeah that I love her forget it ना करो कि कभी कम ना पड़े पर साला कम पड़ ही जाता है रूमी जी अगर आप ये गाना गाएंगे तो बाराती तो भाग जाएंगे ना